Dort. Thank you. Thank you. Na sziasztok! Mondjad! Itt vagyok. Voltál már itt el reggel? Voltam a legújtszáról. Mivel voltál? Pici. Milyen nőtt is ide? Mondom, hogy... Milyen nőtt voltál? Behetjátok, beöntögetek. Mikor hordjuk? Most mindjárt aztán lezaráltam neki. Amikor akarjátok. Az hely még van csinálva neki. Az ide mennek, Hát, de már lehet így. takarítani. A vödröskösön kívül mi lesz még beoldva? Tessék? A vödrösök, ha beresznek, akkor mi lesz még beoldva? Vegyen a darálja. Neked nem jó van úgy, ahogy be van rakva, mindig ezt meg kell emelni, még egyszer azt kicsit elébb vagy arra, de meg kell emelni, ugye? Nagyon van. De azokat meg így idején. De mi nem rakod meg? Mi? Oda mi nem rakod meg? Régés sor. Persze. De akkor hol tajd a régés sor? De nem mondom, ott már így vagy, ott már jó fogok. Ház vagy a házkézmetre. Gyert oda be alulra, mi? Oda be alulra. Így rakjam ide álljunk. Persze, csak jó be. Jó, mondtad akkor. Ezek, hogy én ezt a döszkát már nem megyek besorolni, azt is, hogy baja lesz a gumiára. Ott nincsen valami ízé, ami alá menne? Nem értem. Ott alapból, hogy ízékből nincs valami, ami még alá lehetne tenni, hogy nem majd így teszik, akkor nem a deszkát, hanem a szalagot. Ti azt gondolod, hogy a leányok olyan ízék, hogy az elfélnek itt alatta? Hát nem félnek azok el. Gyert el oda, izé! Hozzad el, így látod a még egy torcsira. Elég nehezebb. Elég nehezebb? Nem, nem, nem, nehéz. Nem nehéz. Nem, nem, elég nehezebb. Lehet a torcs, vissza, lehet nehez alkotni. Mi még a tidőről? Valaki, nem? Lehet, hőre. Két díjjal lehet mindjárt ide. Ilyen virágot kell még hozni. Van még egy van még három. Hogy a hibiszkuszokat is beoldja mamma. Hát akkor ugyanik a hibiszkuszoknak áll, de Leandrinak nem állta. Leandrinak nem, de a hibiszkuszoknak már is áll. Hát, az itt van a mellette. Te tudod, le a fűtve. Többet nem áll. Már meg a halottok. Nem, nem áll. Két kicsit meg fölőre. Hát ez minden már üdvesszük, hogy azt a izét. A viselőre raktam? Jó, oda is tettük. Így ég annak, hogy hol van csak. Hallod? Ezt a izét tudom, hogy visztett oda pótalá. Az annak a helyre, a hibiszkus. A melyik a virisz? Azt a nagy kereket, a tortázó mondtak a izét. Azt a tédd oda pult alá. Emes meg oda be a sarokba. A kertet oda tőle. Citrom pár az kémre. Nem hallom citrom van sárgó, pedig ide. Na? Igen, ide, mert az a másik vagy. Ne legyen ide. Hol legyen? Ez a másik? Igen. Ahol te akarod. A citrompák kéne tenni. A citrompák amok szoktak tenni. Hát azt mondom, de hol van a kála? Kint van. Azt tudom, ha elég a kála, akkor majd úgy kérdezik. Hát itt van az ablak alatt, a konyha ablak alatt, meg az a garázs felé van. Már megyek a kála? A kála nagy nevelő valami vasárság. Igen. az nagyot. Mert ez biztosan fogsz bejönni, de legyen helytelen. Közepére kiszedjük a... Honnan nem lehet már tényleg is kérdezni. De akkor nem tőle. Ezt tesz függ, hogy ez a sarunk baja. Jó, akkor. Jobb megítve az ott farcsal. Ezt az orr rosszik utána. Ne. De bán, nem lehet. Jó, és ezt mostan. Hát akkor cserélni a kicsit a nagyra? Mi? Itt akarod a nagyot tenni? Akkor a nagyot mit tenni, hogy a... az a legnehezebb. Mi? Na, hova lettél? Nem jön a többi? Ura, mama. Mi lesz? Még egy muskádi van, az rakjam föl. Ez is ilyen. Ez is ilyen lúgós látod. Ez valami van erre? Ott is rakja van. Akkor nagyon elindul ahol a be. No, akkor van még valami, de zárom az ajtót. Nem tudom, de te még akartam. Most kell még adni, amikor rakjunk be az összeset, ami nem akarod berakni? Nézd meg! Muskáldik azt! Le kell hoznom a patikámat. Patikán. Igazítani kell a citromok. fava. Van még valami, majd darálok akkor. Hát, hogy leendőrökhoz nem. A leendőrök az ráér majd, mikor már dél lesz. A majd el is nézem. Álljon be. Hozd már a székemet. Ha bocsot akartam, az akkor széket viszem. Ha? Bocsot az akartam, de akkor széket viszem. Vannak itt még ilyen szék muskáli, de ez a muskáznak se állt mindjárt a hideg, hogy... Hát nem. Úgyhogy... Tehát nem is akar itt még délen, nem igaz az, hogy gyűl a hó, meg ez, meg az. Mi a? Hát, hogy leülj egy zaporot, majd leakasztja. No. Tujának a magja. Azt mondta anya, hogy majd elvittetek. Jó, azt mondjuk, de hol? Még csak. Na, hát, benne van. Kicsit? Hát, valahol, jó. Valahol találkozott valami. Szárazabbak. Hát, kell... az, ami akar, az majd ki kell, nem kell válogatni. Úgyhogy nem kell azt ott válogatni. Nem kell azt válogatni, csak... Csak így, ahogy vannak ezeket így elütelhet. Jó, bukorra akarod, akkor minden bukorra dobj egy marékkához, akkor meg lesz. Ami ki kell, ami nem, nem. Jó, akkor... Egyet tölgöm a teket. Minden kínálsz olyan bukrokat, hogy... Jó. Egy jó fémarékkal. Jó, múltkor ütettem már. Jó, itt hagyom, akkor van, lett már. Ott van ez a rossz cserék, vagy valami abban bele kell ütetni. Nem kell össze, én ütettem el, nem tudom, hogy még fog fel. Azt mondja, ütetett van. Hogy ütette. Hogy maradjon neked is? Nekem nem. Hogy maradjonak meg? Nézd meg, milyen szép töves, minden biztosan tudja. Jó, azért maradjon neked is egy, kettő, itt, három. Én nekem nem kell kihagyom magam őket. Mi nem kellenek, vagy? Hát nem kell. Hány de jakábrom? Minden felé kell, úgyhogy van. Még egyet adja, akkor egyet elviszek, amit töves. Kettő. A nyugaskóba akarod? Lehet. Lehet virágcserépbe is. Jó, a kettő. Kettő, mint így elég lesz, amit töves. Ja. Akkor ki lesz fizetve, vagy máma fog jönni? Nem tudom, hogy jön, nem jön, de megérkezett a kutya. Tudom. Ahogy bír mindent elvinni, a kutya kinyílt. Na, bahány darab van? Akkor figyelek én. Inkább a kenyét fog lejátni. Na melyek? Te fog el sem minden? Nem fog. Itt van kutom. Hát akkor na, sziasztok! Nem fej, rohanod. Szép felves. Gyere, most meg. Ide rá! Járdán itt egy darabig. Lejjek az útra. Na, lejjek, na, kell.